Και σήμερα εδώ στο Βήμα FM ένα μικρό ταξίδι στο 1994. Ξεκινήσαμε με το πρώτο επίσημο live που είχαν κυκλοφορήσει οι Dead Can Dance το 1994, η Λίζα και ο Μπρέναν, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα και στην Ελλάδα. Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε το φθινόπωρο του 1993 στο Mayfair Theater στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια και ήταν το τελευταίο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε αυτό το θέατρο, γιατί αργότερα, τον Ιανουάριο του 1994, τον Ιανουάριο λοιπόν, έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Καλιφόρνια, όπου το θέατρο αυτό καταδαφίστηκε. Έτσι είναι το τελευταίο σπουδαίο άλμπουμ από ένα σπουδαίο συγκρότημα που ηχογραφήθηκε σε αυτό το θέατρο, το Mayfair Theater της Καλιφόρνιας, στη Σάντα Μόνικα. Ακούσαμε το Καντάρα και τώρα είναι το Ρακίμ από το άλμπουμ των Dead Can Dance, Towered the Within. Αν είσαστε το 1994, 18-20 ετών, τότε θα ήταν αγαπημένο σας συγκρότημα, οι Beastie Boys, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Examiner έγραψε. Θα κάνει το κοινό να σε το κραυγάσει. Καθαρός ηλεκτρισμός, σύμφωνα με το Time Out New York. Χρυσή σφαίρα δεύτερου ανδρικού ρόλου. 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης καλύτερης ταινίας. Χωρίς μέτρο. Whiplash. 5 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Παπά, σ' αρέσει το νηφικό μου? Τι νηφικό είναι αυτό, βρε κορίτσι μου? Με 5 μέτρα ουρά, σαν τον δεινόσαυρο. Κοντινέτο να μπορείς να το βάλεις κι αλλού. Σε κάποια γενέθλια που λέει ο λόγος, λίγο casual. Ε, ας έχουμε τόσο τούλι, θα σκάσει από τη ζέστη. Και το χρώμα, το λευκό δεσμεύει. Ενώ το μαύρο είναι classic. Το φορά σε γάμους, σε κηδείες, σε γενέθλια, σε κοσμικά events, παντού. Σκέφτεσαι τρόπους για να κάνεις οικονομία? Ξεκίνα από πιο απλά πράγματα. Γιατί στην Κοσμοτέ μειώνεις το πάγιο του κινητού σου έως και 20%, απλά αν έχεις και ο TED Double Play. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Αφορά συμβόλαια Κοσμοτέ με πάγιο 25 ευρώ και άνω. Προσφορά για ενεργοποιήσεις έως 31 Μαρτίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη του δήλωση, να είμαστε ρεαλιστές. Έκανε μια δήλωση που είπε: δεν θέλω ούτε υποταγή, δεν θέλω ούτε σύγκρουση. Ναι. Είναι λοιπόν μια σαφή στροφή στο ρεαλισμό. Ναι, κοιτάξτε, και εγώ θέλω να είμαι. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Νέος, υγιής και πλούσιος. Το προτιμώ αφάνταστα από το να είμαι γέρος, άρρωστος και φτωχός. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ τους Communication του 1994, κυκλοφόρησε το Μάιο του 1994. Μεταξύ άλλων θα μπορούσα να πω ότι αυτός που σκηνοθέτησε κάποια από τα βίντεο εκείνου του άλμπουμ είναι φέτος υποψήφιος στην κατηγορία καλύτερης ταινίας για Όσκαρ με το Film Hair που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Spike Jonze λοιπόν έκανε σκηνοθεσία σε βίντεο των Beastie Boys πριν από 20 χρόνια. Listen to this shit because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. All your eggs, then you go up the river. Listen to the ass track, that freaky nigga. Now I'm at rock and I shock and I tick and I talk and I can't stop with the body rock. See, I got heart like John Stars. D is fast bars. Pass me the mic and I'll be rocking the whole park. From the M to the C to the A and it's a boss. The rhymes that we boss on the topic of lust. And my mouth is not butt, but fuck it, let me get down to the rhythm. Yes, I get funky and I shoot on my chism like John Boom, the X-rated nigga. Listen to the shit cause I am the ill figure. Nobody's getting any bigger than this. Get it together. Get it together. Phone is ringing, oh my god. Get it together. The Ioni, listen to the shit, cause both of them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. Cause she's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no back. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma, Hazel and a grandma, Chili. I'm the Grand Royal Prince and I'm also a member. Born on the cusp in the month of November. I do the patty tongue in the case you don't remember. Well, I freak a fucking beat like the shit was in a blender. Like my name was Bismarck, but I had to do the shit. Just let me embark on the lyric, on the noun and the verb. Let me kick the shit off, cause no, I'm not the herb. Well, it's not the herb, but the spice with the flavor. Just fade out the mood with the funk for you. I'm a guest. I like to mention when it comes to morning. Woo! I'm representing. Spacing, zoning, talking on the phone, and my brain is booming. I don't know where it's going. Talking lots of shit, a little tweaking on the weekend. Gotta get on by the range, cause I know that I'm freaking. Well, I'm a funky southern, I'm a Scorpio. And when I got the flow, I'm doctor on the go. So, Q-tip, but you on the mic for? Because I have to talk about the times when I rhyme and when the MCs come in my face, I'm like Mace. Cause I back them off with the quills. Cause I have to tell you, nigga, cause I keep it under frills. Rest of 191, 116th Ave, off of Farmer Boulevard, yeah, Boulevard. But I'm from Manhattan, MCA's from Brooklyn. Yeah, MCA, you should be cooking. Ray Mantis on the court and I can't be beat. With your tip, what's the set with your boots on your feet? Got the Timbals on the toes and this is how it goes. Oh, 1-2, oh my God. 1-2, oh my God. I got some shit, I got the cup of food right behind my feet. Trap kid, never, ever, ever smoking crack. Never ever ever fucking whack. I eat the fucking pineapple now, my laters. Listen to me now, don't listen to me later. Fuck it, cause I know I didn't make it fucking mine for real. But yo, technically, I'm as hard as steel. Gonna get it together, watch it. Gonna get it together, my bell. Like my bell, I got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell. Keep it on and on. 1994, Get It Together, Beastie Boys. Πολύ σύντομα έφυγε ο ένας από αυτούς, τι κρίμα. Μαζί τους ήταν ο Q-Tip από το συγκρότημα Tribe Called Quest. Αλλάζουμε ύφος, ήταν μια χρονιά με καταπληκτικά άλμπουμ από πολλούς διαφορετικούς χώρους, όπου έκαναν τεράστια επιτυχία επίσης. Σκέφτομαι αν ένα τέτοιο άλμπουμ, Industrial, γιατί Industrial ήταν το άλμπουμ αυτό που θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα, από τους Nine Inch Nails, θα μπορούσε στην εποχή μας να φτάσει τις πωλήσεις των 5 εκατομμυρίων αντιτύπων. Πράγμα πολύ δύσκολο. Η pop μουσική είναι αυτή που φτάνει τέτοια νούμερα στις μέρες μας. 5 εκατομμύρια πούλησε αυτό το άλμπουμ που είναι ένα μείγμα industrial, techno και heavy metal. Ήταν 1994 όταν έβγαλαν οι Nine Inch Nails το Downward Spiral. Yeah. Does it make you feel better? The pigs have won tonight. They can all sleep soundly, and everything is alright. Σας θυμίζω ότι η καθοριστική φιγούρα αυτού του συγκροτήματος, των Nine Inch Nails, ο Trent Reznor, έχει γράψει μουσική για ταινίες. Ιδιαίτερα έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη David Fincher για τις ταινίες όπως το The Girl with the Dragon Tattoo. Έχει γράψει τη μουσική για αυτό το φιλμ και έχει πάρει Oscar χρόνια αργότερα για το φιλμ The Social Network. Είχε πάρει το Όσκαρ μουσικής επένδυσης στην ταινία αυτή του 2010. Λίγο ακόμα από Nine Inch Nails για να πάμε στις ειδήσεις. Taste for the danger. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Η Αθήνα θα ζητήσει παράταση 4 έως 6 εβδομάδων από το τέλος του μήνα και έπειτα για να βρεθεί συμβιβαστική συμφωνία με τους δανειστές που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουνίου. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών που συναντήθηκε στη Ρώμη με τον Ιταλό ομολογό του. Επόμενος σταθμός του Γιάννη Βαρουφάκη, Φραγκφούρτη, όπου αύριο θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την 5η θα δει τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Φρένος στις πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα αναμένεται να ζητήσει ο Πρωθυπουργός που συναντάται αυτήν την ώρα με τον Ιταλό ομολογό του Ρέντζι στη Ρώμη. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κομισιόν Γιουνκέρ στις Βρυξέλλες. Εκρηκτική άνοδο στο χρηματιστήριο της Αθήνας με τον Γενικό Δίκτυο να κλείνει με κέρδη πάνω από 11% στις 840 μονάδες. Νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της κύριας κατοικίας από τους πληστηριασμούς θα αναλάβει η κυβέρνηση μόλις ανοίξει η Βουλή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας. Μειώση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 20% σε δύο δόσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες προανήγγειλε ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Και ο καιρός, νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται από αύριο λόγω των οτιάδων που θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από το Παλαιό Ψυχικό μέχρι το Υγεία Αναδιαστήματα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στη Μεσογείο από το Σταυρό μέχρι την Πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αίμα. Κανένας φόνος δεν έχει τόσο αίμα όσο γίνει από τις πληγές της η ψυχή μας. Η εταιρεία θεάτρου Συνεπή παρουσιάζει το Macbeth του William Shakespeare. Σκηνοθεσία Θάνος Παπακοσταντίνου. Macbeth Άκης Λουτής. Λέθη Macbeth Κωνσταντίνα Τάκαλου. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8. Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 1994. Ήταν το «Zombie» από το συγκρότημα της Ιρλανδίας, αγαπημένο συγκρότημα και στην Ελλάδα, των Cranberries. Τι έκανε η Μαντόνα το 1994? Κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το έκτο άλμπουμ της, το φθινόπωρο του 1994. Ένα άλμπουμ όπου ήταν επηρεασμένο αρκετά από την μαύρη μουσική και το R&B της εποχής εκείνης, με παραγωγούς σπουδαία ονόματα μαύρων παραγωγών και ερμηνευτών, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει και δίσκους, όπως ο Dallas Austin, Babyface, Dave Jam Hall και Neely Hooper. Θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι της Madonna από το άλμπουμ Bedtime Stories, που σας θυμίζω και για όσους δεν γνωρίζουν, θα πρέπει να το πούμε, ότι το έχει γράψει η Björk. Δηλαδή είναι σαν να γράφει στη Μανδύ ή στη Βύση, πια να πούμε, η Γαλάνη. Today is the last day that I'm using words. They've gone out, lost their meaning, don't function anymore. Let's get unconscious, honey. Let's never explain again. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Μόνο θαυμασμό αν σκεφτεί κανείς όσοι γνωρίζετε τον Τζο Τζάκσον, πώς ξεκίνησε και την εξέλιξή του. Τώρα είναι στο Βερολίνο πια μόνιμα. Τζο Τζάκσον, ένα άλμπουμ που δεν έχει κάνει επιτυχία, αλλά είναι από τα εξαιρετικά που έδειξε μια άλλη κατεύθυνση στη μουσική του. Ήταν 94 όταν έβγαλε το Night Music, το άλμπουμ από όπου ακούσαμε το τραγούδι Lullaby. Ο Τζο Τζάκσον έχει μια ανάλογη πορεία με τον Elvis Costello. Δεν λέω τίποτα για να ακουστεί η απίθανη Chrissy Hind. 1994, Last of Independence, το άλμπουμ των Pretenders. Και μας γράφει εδώ η Αναστασίου σε ένα tweet που μόλις ήρθε: ήμουν 13 ετών το 94 και πολλά από αυτά τα είχα αγοράσει τα άλμπουμ. Η συνέχεια αύριο. If you're mad, get mad. Κοίμα FM 99,5. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion. You make me feel. There is no consolation. I have lost my illusions. What I want is an explanation. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, there is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. What I want is a celebration. And I know under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Got you.